Açık pencere. "15 yaşlarında pek bilmiş bir küçük hanım, teyzem biraz sonra aşağı inecek," dedi. "Bu arada benimle yetinmek zorunda kalacaksınız." Frampton Nuttall, teyzenin birazdan aşağı ineceğini hesaba katarak yeğenin hoşuna gidecek bir şeyler geveledi ağzında. İçinden hiç tanımadığı insanların evlerine yaptığı bu nezaket ziyaretlerinin devam ettiği sinir bozukluğu kürüne iyi gelip gelmeyeceğini düşünüyordu. Frampton, bu kırsal yerde inzivaya çekilme hazırlıklarına giriştiğinde kız kardeşi "Neler olacak baksana söyleyeyim," demişti. "Kendini oralarda diri diri mezara gömeceksin. Tek bir insanla iki çift laf edemeyeceksin. Kukumağı kuşu gibi düşünüp durmaktan sinirlerin daha da bozulacak. Oradaki tanıdıklarıma senden söz eden birer mektup yazıp sana vereceğim. Bazıları hatırladığım kadarıyla oldukça sevimli insanlardı." Frampton, mektuplardan birini vermeye hazırlandığı Bayan Sappleton'ın sevimli sınıfına girip girmediğini merak ediyordu. Aralarındaki sessizliğin yeterince uzadığı kanısına varınca Bayan Sappleton'ın yeğeni, "Burada çok tanıdığınız var mı?" diye sordu. "Kimseyi tanımıyorum," dedi Frampton. "Kız kardeşim 4 yıl önce burada, rahibin evinde kalmıştı da beni buradaki bazı kişilere tanıtmak için mektup yazdı." Bu son sözleri belirgin bir pişmanlıkla söylemişti. "Çok bilmiş küçük hanım, o halde teyzem hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz," diye sürdürdü. Konuk, "Sadece adıyla adresini," diye açıkladı. Bayan Sappleton'ın evli mi bekar mı olduğunu merak etmişti birden. Odadaki havada belli belirsiz de olsa bir erkeğin varlığı seziliyordu. "Çocuk, o büyük felaket teyzemin başına tam 3 yıl önce geldi," dedi. "Demek ki kız kardeşinizden sonraya rastlıyor." Frampton, "Ne felaketi?" diye sordu. Felaketler bu sakin köy köşesine uğramazmış gibi geliyordu insana. Yeğen, çimenlik bahçeye açılan büyük camlı kapıları göstererek, "Ekim ayında olmamıza rağmen şu pencereyi neden ardına kadar açık tuttuğumuzu merak ediyorsunuzdur herhalde," dedi. "Mevsime göre oldukça sıcak bir hava," dedi Frampton. "Peki pencerenin felaketle bir ilgisi mi var?" "Bundan tam 3 yıl önce teyzemin kocasıyla 2 genç erkek kardeşi bu pencereden çıkıp ava gittiler. Bir daha da geri dönmediler. Çulluk avlamak için en sevdikleri avlığa gitmek üzere sazlıklardan geçerken hain bataklık 3'ünü de yuttu. O yaz korkunç yağmur yağmıştı hatırlarsanız. Bu yüzden önceki yıllarda sağlam olan yerler bile beklenmedik bir anda çöküveriyordu. Cesetleri hiç bulunamadı. İşin en korkunç yanı da bu ya." Sözün burasında ses çok bilmişliğini kaybetti ve çocuk göz yaşartıcı bir biçimde kekelemeye başladı. "Zavallı teyzem bir gün geri döneceklerini sanıyor. Onlar ve onlarla birlikte kaybolan küçük kahverengi spanyel cinsi köpek geri gelip her zamanki gibi şu pencereden içeriye gireceklermiş. Her akşam karanlık iyice çökünceye kadar pencereyi açık bırakmamızın nedeni de bu işte. Zavallı teyzeciğim nasıl çıkıp gittiklerini daha dünmüş gibi anlatır. Kocasının kolunda su geçirmez beyaz yağmurluğu varmış. Küçük kardeşi Ronnie ise her zaman olduğu gibi teyzemi kızdırmak için onun pek sinirine dokunan 'Nerelere yolculuk söylesene Bertie'cik şarkısını söylüyormuş. Biliyor musunuz, bazen bunun gibi sessiz, yaprak kımıldamayan akşamlarda tüylerim ürperir. Neredeyse şu pencereden içeriye..." Gerçekten de birden ürperdi ve sustu. Teyze geç kaldığı için telaşla özür üstüne özür dileyerek odaya daldığında Frampton rahat bir soluk aldı. "Vera sizi oyalamıştır herhalde." "Çok ilginç şeyler anlattı," dedi Frampton. Bayan Sappleton şuh bir sesle, "Umarım pencerenin açık oluşundan rahatsız olmuyorsunuzdur," dedi. "Kocamla erkek kardeşlerim biraz sonra avdan dönecekler de içeriye hep pencereden girerler. Sazlıkların orada çulluk ağlamaya gittiler bugün. Zavallı halılarımı yine batıracaklar demektir. Siz erkekler hepiniz aynısınız. Ne yapalım?" Bayan Sappleton neşeli bir sesle avdan, av kuşlarının azlığından, kışın ördek bulunup bulunamayacağından dem vurarak çene çalmayı sürdürdü. Frampton dehşetten dona kalmıştı. Konuşmayı daha az ürkünç konulara çekmekte direttiyse de pek başarılı olamadı. Ev sahibesinin kendisini yarım kulakla dinlediğini, gözlerini sürekli açık pencereye, pencerenin ardındaki çimenliğe kaydığını fark ediyordu. Ziyaretinin bu üzücü olayın yıl dönümüne rastlamış olması gerçekten talihsizlikti. Doktorlar kesin olarak dinlenmemi, zihnimi fazla yormamamı öğütlediler, diye söze girdi Frampton. O da pek çokları gibi hiç tanımadığı yabancılarla yeni tanıştığı kimselerin, karşılarındakilerin hastalıkları ve halsizlikleri, bunların nedenleri ve tedavileri gibi konularla yakından ilgili olduklarını sanmak yanılgısına düşmüştü. Yalnız yemek rejimi konusunda anlaşamıyorlar bir türlü, diye ekledi. Bayan Sappleton, "Hı, öyle mi?" dedi, esnemesini son anda bastırarak. Sonra birden kulak kesildi ama Frampton'ın söylediklerine değil. "Aa, işte geldiler," diye bağırdı. "Tam da çay vakti. Ah canlarım, burunlarına kadar da çamura batmışlar." Frampton azıcık ürpererek anladığını ve çok üzüldüğünü belirten bakışlarını yeğene çevirdi. Çocuk gözlerinde buz gibi bir dehşetle açık pencereye baka kalmıştı. Frampton adını koyamadığı tüyler ürpertici bir korkunun şoku içinde koltuğunda döndü ve onun baktığı yere baktı. Giderek koyulaşan alacakaranlıkta üç kişi çimenlikten eve doğru yaklaşıyordu. Üçü de kollarının altına birer tüfek sıkıştırmıştı. Biri beyaz bir yağmurluğu omzuna atmıştı. Kahverengi İspanyol cinsi yorgun bir köpek ayaklarının dibinden yürüyordu. Sessizce eve yaklaştılar. Tam o sırada karanlığın içinden sıtma görmemiş genç bir erkek sesi "Yahu nerelere yolculuk? Söylesene Börticik!" şarkısına başladı. Frampton o an deli gibi bastonuyla şapkasına yapıştı. Şimşek hızıyla kaçıp giderken koridora açılan kapıyı, çakıl döşeli yolu, bahçe kapısını hayal meyal fark etti. Yoldan geçen bir bisikletle onunla çarpışmamak için yol kenarındaki çalılığa bindirmek zorunda kaldı. Beyaz yağmurluğun sahibi "İşte geldik hayatım," dedi pencereden içeriye girerken. "Çok çamurlu ama çoğu kuru çamur. Biz gelirken şimşek gibi çıkıp giden de kimdi?" Bayan Sappleton, "Pek tuhaf bir adam. Bay Nuttall diye biri," dedi. "Sadece hastalıklarından söz etti. Sonra da siz geldiğinizde veda etmeden, özür bile dilemeden kaçıp gitti. Hortlak gördü sanırsınız." "Yeğen, İspanyol yüzünden galiba," dedi sakin bir sesle. "Köpeklerden dehşetli korkuyormuş. Bana öyle söyledi. Bir keresinde Ganj Nehri kıyısında başıboş bir köpek sürüsü onu mezarlıklara kadar kovalamış. O da geceyi yeni kazılmış bir mezarda tepesinde hırlayıp duran, dişlerini gösteren, ağzından köpükler saçan köpeklerle geçirmek zorunda kalmış. Kim olsa sinirleri yerinden oynar." Ayaküstü masal uydurmakta üstüne yoktu. Açık Pencere'yi Figen Evren seslendirdi.